หลายวันมานี้ก็ได้ยินได้ฟังเรื่องราวความเจ็บป่วยของหลวงพ่ออันนี้นอกจากความรู้สึกห่วงใยต่อหลวงพ่อแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ควรทำก็คือว่าโยงเข้ามาสู่ตัวเองด้วยว่าถ้าเกิดเรามีอาการอย่างหลวงพ่อบ้างเรามีความพร้อมแค่ไหนเราจะเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรโดยพ่อเนี่ยเมื่อหายใจติดขัดหลอดลมตีบถ้าเราลองจินตนาการดูบ้างนะว่าวันดีคืนดีเกิดหายใจไม่ค่อยสะดวกแล้วก็หลอดลมก็จะตีบแข็งไปเรื่อยๆมันคงรู้สึกอย่างแรกคือตื่นตระหนกแล้วก็ความทุกข์ทรมานแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีใครอยู่ใกล้จะทำอย่างไรอันนี้ไม่ต้องพูดถึงความเจ็บป่วยอื่นที่จะตามมามากมายจากโรคมะเร็งไอ้สิ่งนี้มันก็จะช่วยนะถ้ามันจะมีประโยชน์ถ้าเกิดว่าเราน้อมเข้ามาเพื่อเตือนใจไม่ให้ประมาทไม่งั้นเราก็จะเพลินในสุขภาพเพลินในความปกติที่มีอยู่ตอนนี้ตอนนี้มันไม่มีทุกขเวทนาบีบคั้นเพราะว่าร่างกายยังพอทำงานได้ตามปกติแต่ว่าก็ต้องตระหนักว่าไอ้ความปกตินี่มันก็เป็นของชั่วครู่ชั่วยามสักวันหนึ่งมันก็ผันผวนเสื่อมไปสลายไปบางอย่างเสื่อมไปก็สามารถจะเอากลับคืนมาได้ทำให้มันคืนดีเหมือนเดิมหรือว่าใกล้ๆของเดิมแต่บางครั้งหรือบางอย่างความเสื่อมก็เสื่อมแบบไม่มีวันถอยกลับนั่งกันตั้งงานตาแต่เสื่อมลงไปจนกระทั่งหยุดทำงานแถมยังส่งผลกระทบทำให้ส่วนอื่นมันแย่ไปด้วยอันนี้เป็นธรรมชาติของร่างกายคือมันต่างพึ่งพิงสัมพันธ์กันพอส่วนใดเสียอีกส่วนหนึ่งก็หรือส่วนอื่นก็พลอยได้รับผลกระทบเราก็แย่งไปเรื่อยๆในธรรมชาติก็เป็นเช่นนั้นต้นไม้หรือสิ่งมีชีวิตใดพอสูญพันธุ์ก็มันก็ส่งผลกระทบไปถึงสิ่งมีชีวิตมากมายนับ20-30ชนิดให้พลอยเดือดร้อนตามกันไปด้วยความเจ็บป่วยคนใกล้ตัวมันก็ถ้าว่าเราเอาแต่วิตกกังวลเพราะด้วยความรักความห่วงใยมันก็ทำให้ขาดทุนได้เพราะความวิตกกังวลนี่มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเรารู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์บ้างก็ถือว่าได้กำไรเอามาเป็นเครื่องเตือนใจตัวเองเพื่อได้อยู่ในความไม่ประมาทไม่ประมาทในแง่ที่ว่าวันนี้เรายังมีสุขภาพดีเราก็ พยายามใช้เวลาให้มีให้เกิดประโยชน์ทำความเพียรอะไรที่ยังไม่ได้ทำอะไรที่ยังทำได้ไม่มากก็เร่งทำก่อนที่จะไม่มีเวลาหรือก่อนที่จะทำอะไรได้ไม่สะดวกอาจจะเป็นหน้าที่ที่เรามีต่อสิ่งรอบตัวต่อผู้คนรอบข้างรวมทั้งการทำความดีแต่ทั้งนี้ไม่พอนะเพราะว่าเราก็ต้องการเตรียมตัวเตรียมใจมันควรยังหมายถึงการที่เราหาทางที่จะฝึกฝนตนให้พร้อมรับมือกับความเจ็บความป่วยที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าด้วยหลายคนมองข้ามตรงนี้ไปถึงแม้ว่าจะมีความไม่ประมาทแต่ว่าก็หันไปก็มัวแต่ไปใส่ใจกับหน้าที่ที่ควรทำต่อลูกต่อพ่อแม่หรือว่าไม่เคยได้ไปเที่ยวก็พาก็ไปเที่ยวซะให้มันตอนนี้ยังไม่แก่ไม่ป่วยก็ไปเที่ยวไม่ต้องรอให้แก่ก่อนอะไรที่อยากทำก็ทำอันนี้มันก็เกิดจากความไม่ประมาทเหมือนกันนะแต่บางทีมันเกิดเลยไปจนทางกายเป็นการเที่ยวสนุกสนานไม่เป็นอันทำอะไรอย่างอื่นเลยแต่แม้จะเที่ยวอย่างพอดีพอประมาณนะแต่ว่าถ้าหากว่าลืมอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าการเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อที่จะรับมือความเจ็บป่วยอันนี้ก็ถือว่าประมาทมากนะก็หลายคนนะไปให้เวลากับการทำหลายสิ่งหลายอย่างที่แม้มีประโยชน์แต่มันไม่ครบถ้วนอย่างเช่นที่ว่าไปให้เวลากับลูกให้เวลากับคนรักให้เวลากับพ่อแม่หรือว่าการทำหน้าที่ของตัวให้ดีไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าหน่วยงานหรือว่าการบำรุงศาสนาได้ใช้เป็นชาวพุทธแต่ว่าลืมทำอีกสิ่งหนึ่งคือการเตรียมตัวหรือเตรียมใจเพื่อที่จะละเมอความเจ็บป่วยอันนี้มันหมายถึงเรื่องการฝึกจิตบำเพ็ญภาวนาถ้าลืมตรงนี้แล้วหรือละเลยตรงนี้แล้วถึงแม้พอเจ็บป่วยขึ้นมาถึงแม้จะโล่งใจไปว่าได้อะไรที่ควรทำก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีความทุกข์นะเพราะว่าถูกเวทนาบีบคั้นแล้วก็ไม่ได้เตรียมใจไว้เลยนะกลายเป็นว่าไม่ใช่แค่กายป่วยอย่างเดียวใจก็ป่วยด้วยบางทีป่วยจนกระทั่งบอกว่าอยากจะตายไม่อยากอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนถี่ถ้วนรอบคอบนะนอกจากหน้าที่ที่มีต่อผู้อื่นมีต่อส่วนรวมแล้วทำเสร็จแล้วหรือพยายามทำไม่ให้เวลาผ่านเลยไปโดยเปล่าประโยชน์แล้วก็ต้องไม่ลืมนะการที่จะมาเตรียมใจนะสำหรับความเจ็บความป่วยรวมทั้งความตายที่จะเกิดขึ้นให้ความเจ็บความป่วยมันจะมาในรูปไหนก็ไม่รู้นะบางทีก็มาในลักษณะของโรคหัวใจไตวายเบาหวานพิการอัมพฤกษ์อัมพาตไอ้พวกนี้มันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแล้วก็มีระดับความรุนแรงแตกต่างกันนะเราก็คงจะไม่สามารถจะทำนายไว้ได้ว่าถ้ามันเกิดขึ้นมันจะมาในรูปไหน แต่ถ้าว่าฝึกใจเอาไว้อยู่เสมอใจที่มีสติตั้งสติได้ไม่ตื่นตระหนกรู้จักมีสมาธิรู้จักทำความสงบให้กับจิตใจเพื่อข่มระงับความปวดใช้สมาธิใช้สติสู้กับมันหรือว่าการที่มีปัญญาพิจารณาเห็นด้านบวกของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ใช่เห็นแต่ด้านลบคนเวลาเจ็บป่วยนี่มันมองอะไรติดลบไปหมดไม่มองเห็นในส่วนที่ส่วนอื่นที่มันดีเลยจิตใจมันปักอยู่กับความเจ็บป่วยทั้งที่ไอ้สิ่งที่ป่วยก็มีแค่ไม่กี่ส่วนไอ้สิ่งที่ดีมันมีเยอะกว่าก็มองไม่เห็นก็เลยทำให้มีความทุกข์รวมทั้งไม่มีปัญญาเห็นว่าไอ้ที่ปวดไอ้ที่เจ็บนั่นมันเป็นกายไม่ใช่เราที่ปวดตรงนี้มันก็เป็นปัญญาที่ลึกซึ้งมากเห็นว่าที่ทุกมีทุกขเวทนาอยู่นั้นมันเป็นกายที่ทุกข์มันเป็นรูปที่ทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์ตรงนี้ต้องใช้ปัญญาที่แลเห็นความจริงว่าไม่มีเรานะมีแต่รูปกับนามมีแต่กายกับใจหรือว่ามีแต่ขันธ์5เท่านั้นแล้วก็ทั้งขันธ์5นี้ก็ยึดว่าเป็นเราเป็นตัวเราของเราไม่ได้เลยนั่นการมีการฝึกจิตให้เกิดปัญญาเห็นสิ่งเหล่านี้นะสำคัญมากหรือน้อยก็ได้เห็นว่าเห็นเรื่องไตรลักษณ์เข้าใจเรื่องตายรักบ้างไม่รู้ว่ามันเป็นความแก่ความเจ็บความป่วยเป็นธรรมดาเราก็จะไม่ตีโพยตีพายโวยวายให้มันทุกข์ใจเปล่าๆนี่เป็นการเตรียมใจเอาไว้การเตรียมตัวก็สำคัญนะเตรียมตัวที่ใหญ่เตรียมตัวในเรื่องของบางคนหลายคนก็ต้องคิดเรื่องเงินทองเตรียมตัวสะสมเงินทองเอาไว้เพื่อใช้ในยามเจ็บยามป่วยอันนั้นก็สำคัญอยู่นะโดยว่าสำหรับคารวะแล้วการเตรียมตัวนี่คือการทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลให้เป็นทุนเพื่อระลึกนึกถึงความดีที่ได้ทำมันจะได้เกิดความสุขใจที่ยิ่งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็เป็นการเตรียมตัวเหมือนกันนะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นี่มันเป็นทั้งการทำบุญด้วยแล้วเป็นการสร้างทุนด้วยพอคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนะก็มีผู้คนมาช่วยเหลือเกื้อกูลมาช่วยดูแลคนที่เห็นแก่ตัวคิดถึงแต่ตัวเองน่าจะร่ำรวยนะแต่พอเจ็บป่วยแล้วก็หาผู้คนมาห่วงใยมาดูแลช่วยเหลือนี่น้อยมากอันนี้จะรวมถึงพ่อแม่ที่มีลูกเพื่อหวังจะพึ่งพาในการที่มีลูกเพื่อหวังจะพึ่งพาลูกในยามแก่นี่บางทีมันกลับไม่มีลูกให้พึ่งพาก็ได้นะเพราะว่าเวลาเลี้ยงลูกก็เลี้ยงเพราะหวังประโยชน์ตนในระยะยาวหรือหวังประโยชน์ตนระยะสั้นความเมตตาที่มีต่อลูกก็มีนะแต่ว่าบางทีมันก็ถูกบดบังด้วยความรู้สึกว่าอยากจะให้ลูกช่วยเหลือตัวเองในยามแก่คือคิดถึงแต่ประโยชน์ของตัวเองมันต่างกับแม่ที่เขาหรือพ่อที่เขาเลี้ยงลูกด้วยความเมตตาโดยที่ไม่ได้หวังอะไรจากลูกเลยก็หวังให้เพียงแค่หวังให้ลูกเป็นคนดี อยู่มีความมั่นคงสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการทำเช่นนี้ทำด้วยความรักล้วนๆหรืออาจจะมีการนึกถึงประโยชน์ส่วนตนบ้างก็น้อยความรักที่ให้อย่างบริสุทธิ์ใจก็ทำให้ลูกเมื่อรู้ว่าเกิดความผูกพันเมื่อโตขึ้นเขาก็มีความรักความห่วงใยแม่ได้ง่ายถึงเวลาแม่ป่วยพ่อป่วยก็มาดูแลด้วยความรักความห่วงใยจริงๆอันนี้มันก็แปลกนะพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกก็หวังจะให้ลูกเป็นที่พึ่งหลายคนก็ไม่สามารถจะมีลูกเป็นที่พึ่งได้ลูกเยอะก็จริงเนี่ยลูกก็ไม่ดูแลผัดกันเปลี่ยนกันให้เปลี่ยนกันดูแลแต่พ่อแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยหวังประโยชน์สุขของลูกล้วนๆหรือเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้คิดว่าจะให้ลูกมาดูแลตัวเองในยามแก่แต่พอตัวเองแก่เข้าเจ็บป่วยเข้ากับมีลูกมาดูแลกันพร้อมหน้าอันนี้ก็เป็นธรรมดาของโลกนะอยากได้อะไรยิ่งอยากได้เท่าไหร่กลับมีโอกาสได้น้อยลงยิ่งไม่อยากได้เลยนี่กลับได้ปฏิบัติธรรมอยากได้ความสงบกลับไม่ได้ปฏิบัติธรรมโดยไม่ได้มุ่งหวังความสงบนี้จิตใจกลับสงบยิ่งอยากได้ความรักจากใครกลับไม่ได้แต่พอไม่ได้ปรารถนาความรักจากใครปฏิบัติกับเขามีแต่ความรักให้เขาแต่ไม่ได้ปรารถนาความรักจากเขานี่มีแต่เป็นผู้ให้เนี่ยกลับได้เป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นด้วยความจริงใจนี่ถึงเวลาเจ็บป่วยเข้าเนี่ยก็มีคนเข้ามาดูแลได้ก็มาดูแลได้มากมายอันนี้เป็นเพราะว่าการที่ใส่ใจในการทำความดีไม่ใช่แค่เข้าวัดทำบุญนะแต่ว่าเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อเพื่อนๆคือต่อคนทุกระดับแต่อย่างไรก็ตามสิ่งเราเพื่อนๆหรือคนแวดล้อมก็ไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงพอถึงเวลาเจ็บป่วยบางทีก็เจ็บป่วยคนเดียวอยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่รายล้อมตอนนั้นแหละจิตใจสำคัญมากบางทีมันหายใจไม่ออกบางทีก็หัวใจก็เต้นผิดปกติตอนนั้นแหละสติสำคัญมากบางทีกินข้าวมันติดคอทำยังไงหายใจไม่ออกมันติดคอตอนนั้นแหละสติสำคัญที่สุดจะตั้งสติแล้วก็ใช้ปัญญาแก้เหตุการณ์ได้อย่างไรหรือถ้าแก้ไม่ได้จะทำใจปล่อยวางได้อย่างไรมันก็ต้องอาศัยใจล้วนๆใจล้วนๆของเราซึ่งมันก็อยู่ที่ว่าเราให้เวลากับจิตใจแค่ไหนถ้าเราไม่ให้เวลากับจิตใจปล่อยปละละเลยไม่ได้ดูแลไม่ได้ใจใส่ไม่ได้รอเลี้ยงกล่อมเกลาใจมันก็เป็นที่พึ่งพาไม่ได้กลับจะเป็นตัวซ้ำเติมทำให้แย่พอตื่นตระหนกแล้วอะไรแล้วก็แย่ไปหมดแต่ถ้าเกิดตั้งสติได้เพราะว่าฝึกเอาไว้ดีมันก็ช่วยเปลี่ยนร้ายช่วยผ่อนหนักให้กลายเป็นเบาหรือว่าเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีได้งั้นในชาวพุทธนี่เราเวลาเราเจอเหตุร้ายอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นคนรอบตัวนะเราก็ไม่มัวแ ารวนนะกับหรือว่าส่งจิตออกนอกอย่างเดียวแต่ว่าเราก็ย้อนกลับมาดูตัวหรือว่าย้อนกลับมาเอาเหตุการณ์เหล่านี้โยนโยงมาสู่ตัวเองเป็นบทเรียนเป็นแบบฝึกหัดนะเป็นเครื่องเตือนใจเห็นอะไรก็โยงมาเป็นข้อคิดเป็นข้อเตือนใจกับตัวเองเห็นใบไม้ร่วงนะเห็นต้นไม้มันล้มก็สอนใจตัวเองได้สอนใจตัวเองเรื่องอนิจจังความไม่เที่ยงทุกอย่างที่อยู่รอบตัวไม่ว่าดีหรือร้ายนี่ถ้ามองเป็นก็สอนทำได้ทั้งสิ้นพระอรหันต์หลายท่านบรรลุธรรมได้ก็เพราะจากการที่เห็นสิ่งภายนอกแล้วก็โยงมาสู่ตัวเองไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ในธรรมชาติหรือว่าผู้คนที่อยู่รอบข้างไม่ว่าบวกหรือลบก็สามารถจะเป็นอุปกรณ์สอนธรรมได้ทั้งสิ้นนั้นถ้าไม่มัวแต่ส่งจิตออกนอกไม่ว่าจะส่งจิตออกนอกด้วยความกลัวความโกรธความกังวลหรือว่าด้วยความหลงระเริงดีใจถ้าไม่มัวแต่ส่งจิตออกนอกอย่างนั้นแต่ว่าหันกลับมาพิจารณาโยงกับตัวเองเวลาอ่านข่าวอ่านหนังสือพิมพ์อุบัติเหตุรถยนต์ไฟไหม้แทนที่จะสนใจอยากรู้อยากเห็นว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นกับใครตายกี่คนก็เอามาโยงกับตัวเองมาว่าสักวันถ้ามันเกิดขึ้นกับเราจะทำอย่างไรถ้ามันเกิดขึ้นกับคนที่เรารักเกิดขึ้นกับพ่อแม่เกิดขึ้นกับเพื่อนของเราจะทำอย่างไรจะวางใจอย่างไรเพียงแค่นึกถึงนี่มันก็ช่วยเตือนใจให้ไม่ให้ประมาทแล้วแม้ว่ามันจะเสียวูบบางคนก็สวมมันเป็นลางร้ายหรือเป็นอัปมงคลแต่ถ้าพิจารณาเพื่อกระตุ้นใจให้ไม่ประมาทมันก็ถือว่าเป็นมงคลนะเป็นความไม่ประมาททำให้เกิดความไม่ประมาทจะได้ขวนขวายทำความดีทั้งที่เป็นประโยชน์ท่านแล้วก็ประโยชน์ตนทั้งที่เป็นการเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจทั้งที่เป็นการเตรียมคนอื่นแล้วก็เตรียมเราไปด้วยนั่นอย่าลืมอยู่เสมอนะมองส่งจิตออกนอกแล้วก็ย้อนกลับมาที่ตัวเราแต่ที่เรียกว่าดูละครก็ย้อนกลับมาดูตัวดูละครแล้วก็เห็นตัวละครนั้นก็สอนใจเราเพราะบางทีเราก็มีพฤติกรรมไม่ต่างจากตัวละครไม่ใช่แค่นางเอกพระเอกบางทีมีพฤติกรรมเหมือนกับตัวผู้ร้ายก็มีเห็นความโง่ของตัวละครแล้วบางทีก็กลับมาสอนใจตัวเองว่าบางทีเราก็โง่เหมือนเขาเห็นตัวร้ายแสดงการอารวาสโวยวายอิจฉาย้อนกลับมาดูตัวก็จะพบว่าเราก็เป็นงั้นเหมือนกันอันนี้แหละถ้ามองแบบนี้มันก็จะได้เกิดประโยชน์ไม่ขาดทุนเอาละคุณครับ